s-a ocupat de mult de zona aceasta, care a făcut o instituție, profesor Dr. Cristian Constantă, un profesor a produs, a fost rector academic al Universității de Informatică. Astăzi este profesor și condor de doctorat la Universitatea și Amplarea Cristiei și va vorbi despre rolul informației de prin decizia strategică. Studii de caz din istoria română. Să vedem că aceste expere sunt oferite informații pe recunitea noastră, dar trebuie să recunitem și cuvenit, să vedem cum face ca să scurată o să finalizăm, o să facem și o pauză peste câteva minute. Și sunt foarte mulți oameni care n-au vorbit și acum încercăm să legem justul eu, să recunităm carul, ca să zicem așa, tipul de expunere. Acum, nu vreau să eliminez pe mine, dar trebuie să facem o expunere limitată. Domnul profesor, mulțumesc că vă promit că o să mă încarc restrict în cele 15 minute care nu le-am spus. Mulțumesc frumos! De altfel, nici nu doresc să lungesc, doar să îmi exprim și eu câteva puncte de vedere legate de o problemă fundamentală pentru statul, regimul democratic pe care îl avem și pe care îl dorim din ce în ce mai perfecționat în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, pentru că aici este marea problemă, ce rol joacă serviciile de informații într-un stat democratic, cum respectă ele drepturile omului. Evoluția, cel puțin pe plan internațional, mai ales după dezvăluirile făcute de Edward Snowden, vin să mă contrazică total și să-mi strice absolut toate teoriile pe care eu le-am predat la Academia Națională de Informații în calitate de profesor și conduc și în continuare doctorate tot la Academia Națională de Informații pe probleme de inteligență modernă. Eu sunt unul dintre cei care conduc astfel de teze de doctorat și doctoranții se străduiesc să facă teze dintre cele mai bine documentate pentru a demonstra că un regim democratic are nevoie de servicii secrete foarte puternice. Problema este ce rol acordăm noi prin sistemul legislativ acestor servicii de informații. Într-un fel, documentația mea merge de unde s-a oprit disinsul profesor Gărgati, în expunerea sa extrem de importantă. Eu am ales trei momente importante din istoria noastră, toate cele trei legate, o să vedeți, de un mare prieten de la răsărit. Deci, este vorba de pierderile teritoriale din vara anului 1940 și informațiile pe care serviciul secret le-a oferit factorului de decizie politică și militară în statul român. Al doilea moment este la fel de important și anume primăvara lui 1941, când serviciul special de informații de data aceasta condus, reformat, condus de Eugen Cristescu, are o sinteză de excepție pe 100 și ceva de pagini și informează factorul de decizie politică și militară în stat despre pregătirile de război făcute de Uniunea Sovietică și marele pericol pentru România. Și, evident, momentul care nu putea să ne scape, eu acum câteva zile chiar am încheiat un volum despre istoria instituției securității regimului comunist în România, perioada 65-89 și ultimul capitol l-am intitulat Sfârșit sângeros. Am fost obligat să studiez și eu, pentru că până acum 24 de ani am fost rezervat, n-am pus să mă bag în problemele Revoluției Române, dar am adunat cel puțin în ultimii 4 ani de când conduc acest proiect de recuperare a memoriei orale, pe care l-am învățat și eu foarte bine din experiența colaborării cu Institutul Totalitarismului, chiar de la formarea sa, din fondarea sa, pardon, din 93. Și în 2009 am pus în practică acest proiect să recuperez memoria foștilor ofițeri din serviciile române de informații, fie că au fost în securitate, în miliție, în birou 2, în SSI sau în actualele servicii de informații post-decembriste. Este un proiect ambițios, din păcate am constatat că intru în contradicție cu toate minciunile care s-au spus și pentru care n-a răspuns nimeni de la Revoluție încoace despre aceste instituții. Iar al treilea caz se referă la informarea făcută de Departamentul Securității Statului referitor la amestecul sovieticilor în Revoluția Română. Este un capitol foarte important, am scris și am publicat în ultimul timp, o să mai public și o să vedeți că adevărul încet încet începe să iasă la iveală, iar tineri au nevoie de acest adevăr, pentru că nu vă supărați. Am spus că nimeni nu și-a cerut scuze pentru toate prostiile spuse atunci la Revoluție și imediat după Revoluție. Și nu-i vorba numai de autori români, e vorba și de străini. Și vă dau un singur exemplu. Ignazio Ramone e un mare jurnalist, un mare scriitor, o personalitate, un mare analist. El a fost redactor șef la Le Monde Diplomatic. Da? Și ce scrie excelența sa în 1990, chiar în luna februarie, că în România nu se mai poate ține cont de numărul cadavrelor, pentru că sunt camioane întregi pline cu stive de morți care sunt duse la crematoriu și poliția secretă îi împușcă pe șofer. Și astfel pierdem orice posibilitate de a mai număra morți. Că vorbise domnul Rostia din Aurei cât de greu se cercetează victimele politice, victimele rezultate din represiunea unui regim. Păi nu și-a cerut scuze distinsul Ignazio Ramone. Nu și-au cerut scuze nici cei de la România Liberă, când au debitat toate prostiile despre teroriștii securiști care trăgeau din orice poziție și așa mai departe. Nu și-a cerut scuze nici distinsul domn Ion Iliescu pentru ce a spus în după-amiaza de 22 decembrie 1989 la televiziune în studioul 4 la ora 14:20, că securiștii au făcut o crimă oribilă să înceteze și așa mai departe. Da? Și după dânsul au venit valuri și valuri de inerții brucaniene și a lui Brate și așa mai departe, bacă securiștii au otrăvit apa la Sibiu, bacă au aruncat în aer depozitele de sânge. Mai vine și domnul Claudiu Iordache cu tot felul de chestii, că abia așteptau să se întunece la Timișoara și securiștii plini de sânge trăgeau din orice poziție și omorau. S-au studiat, am avut răbdare în ăstea 20 ceva de ani să parcurg aproape tot ce s-a scris despre Revoluție. Nu am găsit un singur document, o singură dovadă, în afară de astfel de inerții, nu am găsit o singură dovadă că un ofițer sau un suboficer în cadrul al securității în decembrie 89 a tras, a împușcat un demonstrant. De ce se construiește și se menține această fabulație? Ce vor înțelege tinerii care vin și vor citi acele inerții și n-au citit și nu sunt informați că nimeni nu și-a cerut scuze pentru acele prostii? Bun, au avut rolul lor. Sigur, acum nu vreau să mă bag în nu e tema discuției, dar să știți că, să știți că ele provin. Atunci au fost plămădite într-un laborator de dezinformare al KGB-ului și tot aceeași instituție reformată, da, continuă să influențeze și astăzi cu astfel de inepții. E foarte greu pentru un institut de cercetare, pentru colective de cercetare, să facă față, să se lupte cu astfel de industrie de produs niciun. Pe scurt, ca să spun despre ce este vorba, am ales momentul acesta premergător cetării Basarabiei, Bucovinei și a Ținutului Herța, în urma notelor ultimative date de guvernul sovietic, 26-27 iunie 1940, SSI-ul, serviciu secret, număra 120 de oameni. El era condus din 1924 de Mihai Morozov. Într-adevăr, mulțumesc domnule Fergati că a făcut această mențiune, am dedicat o lucrare monografică lui Morozov. Ce se întâmplă? Am studiat ciobul în arhiva respectivă, arhiva serviciilor secrete, nu-i mai zic arhiva fostei securi, arhiva fostei servicii de informații românești. De ce? Pentru că toată arhiva biroului 2 și a serviciului secret a fost dusă în aprilie 1944 la turnul Severin și ascunsă într-o vilă, dintr-o vie, o podgorie, și nu știau decât doi oameni de loc, nici Eugen Cristescu nu știa. Știa doar fratele lui Eugen Cristescu și cu cel subofițerul care l-a ajutat să ducă acele documente să le ascundă. E, aviația sovietică, bineînțeles, că au bombardat exact acolo. Trofanic mai știa, care era adjuntul. Păi Nicolae Trofanic, care era adjuntul lui, șeful de cabinet al lui Cristescu. Da. Problema este în felul următor. Nu mai avem documente. Ce am reușit eu să descoper în această arhivă, care a fost prelucrată după 48, când s-a format arhiva securității atunci, a fost, documentele alea au fost prelucrate și de trupă și așa mai departe. Am mai scris. S-a făcut o muncă necalificată. Din această cauză, vă spun de acum, am fost împotriva gruperii unității arhivistice a arhivei fostei securități. Din această cauză am și plecat în învățământ în 1994. N-am fost de acord ca ea să se dea, pentru că eu, dacă mai ține minte domnul Măgureanu, i-am spus atunci, dacă vor ieși din instituție, instituția are știință, are capacitate, are fonduri să le pună la dispoziția cercetătorilor. Și până în 94, când am plecat eu, studiaseră peste 200 de documente. Am jurat una pe inimă că ajut Institutul Totalitarismului și cred că m-am ținut de cuvânt. Au avut acces total la el. Uitați-vă că toate volumele alea publicate de Institutul Totalitarismului, peste 90% din documente provin din arhiva aia. Deci m-am ținut de cuvânt. Dar n-am fost de acord să se rupă unitatea artistică, adică să se înceapă ea să se scotocească, să se ia ce se dorește și ce nu se dorește și să se dea pe mâna alte instituții. În 1948 a fost dat pe mâna partidului, pe mâna Institutului de Cercetare a Partidului și ei au făcut ce au vrut din ea. Da? Bun. Acum a fost dat pe mâna CNSAS-ul, o instituție care timp de 9 ani a funcționat total în afara Constituției și care în ultimii ani, din punctul nostru de vedere, face niște greșeli pe care le-a făcut o anumită instituție în anii 48-64, adică o instituție care să lupta cu trecutul. Cu trecutul persoanelor, ai fost legionar, ai fost țărănist, ai fost liberal, social-democrat, etc., ești dușman al poporului, treci la canal, treci în sistemul penitenciar pe care mi l-a prezentat aici domnul Roschie. Deci, cam același lucru. A, ai fost securist, ești blamabil în societate. Sunt oameni din orice instituție, inclusiv din instituția securității, care, dacă au încălcat normele de lucru, legile, să fie pedepsiți conform cadrului legal. Dar nu ne batem cu fantome, că vezi, Doamne, dacă ai fost securist, ești băiatul rău. Nu așa, nu așa, pentru că nu mai merge. În cartea asta o să vedeți, o să fie o surpriză. Am pregătit și un capitol despre câți bani aducea instituția, că dacă toți zicem că este o instituție blamabilă, hai să vedem și câtă valută aducea ea anual la bugetul României. Spre exemplu, numai fabrica de diamante sintetice, care a fost pusă, a intrat pe producție în 1974 și a fost falimentată în 2006, poate domnul profesor o să facă într-un viitor la institut și un volum despre cum s-a privatizat această bijuterie a industriei românești. Într-adevăr, acolo lucrau numai ofițeri de securitate din extern. Asta e adevărul. Dar scoteau 240 de milioane de dolari pe an. Înțelegeți? Deci era Uniunea Sovietică, era Statele Unite, Suedia și România. Și singurele patru țări care produceau diamante sintetice. Mai dădeam, vă dați seama că mare parte dădeam la export. În 2006 au intrat și chinezii pe piață. Mă rog, astea sunt alte probleme. Se aceau bani. La fel și Dunărea. Da? Care vindea ceea ce era pe stoc, de ceva ce nu se vindea în țară. Asta ei vindeau acolo. Mi s-a spus, dumne, dar nu e bine serviciul de informații care se ocupe de informarea factorului de decizie de securitate a statului nu să facă, să aducă valută. Da, e adevărat. Securitatea reprezintă o instituție de securitate care a făcut excepție. E unică, nu am mai văzut până acum. Așa cum SSI-ul e primul serviciu de informații din lume care funcționează pe baza unei legi publicate în Monitor Oficial în 28 noiembrie 1940, Eugen Cristescu este autorul ei, zice că e principiul legalității, inteligențul modern. Iată, la SSI 40. Zice principiul echidistanței. Da, tot Cristescu a zis, accept șefia SSI-ului domnule general Antonescu, dar fără legionarii în serviciu secret. Când? Pe 15 noiembrie 40, când din 14 septembrie România era stat național legionar, vine șeful serviciului secret și spune, domnule, vreți informații? Da, atunci fără politic. Deci România era stat național prin un alt decret regal. Și el vine și spune, domnule, vă informez, dar fără influențe politice, că altfel fluxul informativ nu poate funcționa. Bun. Deci am făcut aceste precizări? Pentru că noi avem aceste chestiuni specifice în istoria serviciilor secrete românești. Avem un serviciu secret al lui Morozov care nu era... Era serviciu de agentură, nu era serviciu secret. 220 de oameni atât erau. 220 de oameni, care majoritatea lucrau pe frontul. Deci în serviciul de informații, în direcția de informații externe, adică în serviciul de spionaj. Deci era o rețea de spioni pe frontul de est, vest și sud. Despre asta e vorba. Iar pe plan intern, în principalele industrii care produceau pentru armat. Deci asta era. În al doilea rând, și schimba informații cu marile servicii de informații, cu apărului lui Canaris din 1927 am publicat documentul, cu serviciul secret al Marii Britanii din 1927 și cu biroul 2 francez tot din 1927. Cam astea erau vedetele. Știți ce zicem noi astăzi? Zice și domnul director Maier și toți directorii care au fost la SIE. Dom'le, dacă un serviciu de informații schimbă informații, cooperează cu un alt serviciu, înseamnă că serviciul ăla n-are de unde să-și ia informații decât de la noi. Și ne interesează și pe noi că ne dă informații pe care noi nu le putem obține în altă parte. Cum vă explica dumneavoastră că la ora actuală serviciile noastre secrete schimbă informații cu peste 50 de instituții similare din restul lumii? Deci în NATO suntem 26, în Uniunea Europeană suntem 28, da? Ucraina, da? Și noi peste 50. Deci nu trebuie să fim în tratat de alianță politico-militar să schimbăm informații. O facem și cu Gongambul chinez, dacă avem nevoie de la ei sau ei au nevoie de la noi, pentru că și serviciile lor schimbă cu americanii, ați văzut, și rușii schimbă cu americanii pe probleme de terorism și chiar americanii au zis, domnule, avem o colaborare în combaterea terorismului și ținerea sub control a crimei organizate, transfer, impecabilă cu serviciile ruse. Să înțeleg ei în Ucraina, nu iese rezolvă. Bun, revin la problema asta. Serviciul secret a avut această particularitate de a schimba informații cu mari servicii, așa, înseamnă că era interesant ceea ce puteam noi oferi lor și ei nouă. Doi, serviciul lui Cristescu a fost echidistant și legal, este primul serviciu în lume care funcționează pe bază de lege organică publicată în monitor oficial, iar securitatea, contrar a ceea ce s-a spus, eu vorbesc de securitatea din anii 70-80. Da? Care este total diferită de securitatea consilierilor sovietici și a spionilor sovietici, al lui Nikolski și al lui... Așa. Deci, securitatea anilor 70-80 era o securitate care s-a ocupat mai mult de business economic, da? Și de producție decât de altceva sigur. Bun. Astea sunt particularitățile serviciilor secrete românești și, sigur, restul urmează să mai discutăm. În legătură cu comunicarea, vă mai spun următorul lucru. În concluziile, în ceea ce privește cedarea Basarabiei, avem un flux de informații oferite în Morozov excelent, numai că oamenii politici de atunci nu erau conștienți de pericolul ăsta, spre exemplu Gafencu, pentru care am un respect deosebit. Totuși, după ce serviciul secret informează că rușii, gata, termină cu Finlanda și acum se ocupă de Basarabia, au deja planurile făcute, Gafencu are pe 30 martie 39 o ședință la Comisia Parlamentară, o ședință secretă și le spune parlamentarilor, România nu este amenințată de un atac armat, da? Apărarea intereselor românești este asigurată de relațiile externe valoroase ale țării. V-am dat mostra a ceea ce informează serviciul secret și ceea ce percep oamenii politici. Al doilea moment, aprilie, o sinteză excepțională a SSI-ului condus de Cristescu, informează că rușii sunt gata, sunt pregătiți, urmează să atace, să dea lovitura decisivă. Și o concluzie acolo, ei vor duce în doctrina lor, duc războiul până la capăt, însemnând aici nimicirea adversarului. Și o notă jos acolo, prin nimicirea adversarului, doctrina militară sovietică prevede impunerea regimului sovietic. De să vină aprilie 1941, cu aprilie, mai, iunie, da, pe 22 iunie am pornit, deci cu o lună și jumătate înainte de a se declanșa planul Barbarossa, și să vii să spui șefului statului, băi omule, cine poartă război contra Uniunii Sovietice, va sfârși bolșevizat. Sigur, la ce a folosit această? Deci studiul era 14 pagini, am publicat într-o culegere la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului. Da? Este examinat documentul. La ce a folosit? Păi la ce să folosească? Antonescu avea politica prestabilită, exact ce fac americanii acum. Ei au politică prestabilită și pune serviciul secret sau comunitatea serviciilor de informații să aducă informații care să demonstreze politica prestabilită. Ce nu e, ce e în afara politicii prestabilite, să ia doar cuticul de inventar, să dă deoparte. Deci nu e luat în calcul la decizia strategică, din cauza asta rușii care sunt mari strategi, au făcut și atâtea probleme chiar în 2013 sub ochii noștri, au avut soluție în 20 de minute pentru Siria, da? Când Congresul American hotărâse să declare, să intre în război și să pacifice. Putin a găsit o soluție, la fel și cu Iran, și ați văzut că știe să-și aranjeze piesele pe tabla de șac și să trateze pe alt picior occidentale și problema Ucrainei. Bun, ultimul moment este 20 decembrie. Eu îl consider momentul fundamental al evenimentelor din România. Ceaușescu, după amiaza de 20, se duce cu o notă raport primită de la generalul Vlad. Îl convoacă pe însărcinatul cu afaceri al Uniunii Sovietice, pentru că ambasadorul Kiajenko era plecat la Chișinău. Acolo, la Chișinău, se afla și generalul Lușev, care conducea operațiunile militare din România, lucru recunoscut chiar și de generalul Militaru, da? De fapt, haideți să vă spunem pe clar, am și publicat, au fost două grupuri de vâsalnici ruși. Deci ăștia sunt cei mai buni din trupele lor spetsnați care acționează în spatele front. Una a fost condusă de Nicolae Ilici Fonarev, în prezent este general în rezervă, care a venit și în România, a prezentat o carte, Metacontact. El este un mare psiholog, a condus direcția noua de protecție, dar și de acțiuni psihologice. El a fost prezent și a condus cei 22 de disaunici care au ceat în România și au stricat mitingul ăla și după aia s-au pus la dispoziția autorităților românești până când i-a retras. Și una a fost condusă de tot general în rezervă, Cinchiz Abdulaev, care avea experiența a 7 ani de coordonare a acțiunilor în teatru advers în Afganistan, în anii 80. Bun, deci experimentați și unii și unul și altul. Restul turiștii, nu știu, era pentru perdea de fum, ca să spulbere orice fel de filaj și orice fel de încercare de monitorizare din partea Ministerului de Interne din România. Dacă Ministerul de Interne și-a dat seama și miliția și securitatea și din această cauză a dovedit o activitate pasivă, da? Pentru că nu te puteai pune tu nu îl apărai pe Ceaușescu. Tu, ca să desfășuri acțiuni în forță, însemna să te opui istoriei, adică voinței SUA și URSS-ului. Și am aici tot așa două documente care le-am în serocopie, din păcate le-am scos din contextul arhivistic ca să le folosesc, pentru că sunt de o importanță excepțională. Deci o primă notă de informare în decembrie 89, un buletin informativ, unde informează clar pe Ceaușescu ce o să discute și ce o să hotărască și ce urmează să se întâmple României. Și asta de 1 decembrie și 18 decembrie spune foarte clar că guvernul în următoarea perioadă, guvernul român va fi supus la presiuni psihologice în scopul întocmirii lui, înlocuirii lui cu altul, care PCR nu va mai avea rolul conducător. 18. Pe 20, două zile mai târziu v-am spus, notă raport, Din păcate, nota raport nu e publicabilă. A văzut-o doar domnul director, fost director al SRI, domnul profesor Măgureanu. Este însă cota arhivistică la arhivele statului, am dosarul unde Ceaușescu îl cheamă pe însărcinatul cu afaceri al URSS și dă o notă de protest, da? Și somația să-și retragă specialiștii din țară, pentru că are de gând să închidă granițele și să-i prindă aici. Deci îi prindea aici și după aceea făcea publicitate și le strica toată joaca. Și atunci au fost obligați să ia măsuri pripite, a doua zi să intervină și să întoarcă meeting-ul și tot ce s-a întâmplat. Eu nu zic că a fost un lucru rău că s-au amestecat acești sovietici specialiști în evenimentele din România. Trebuiau să se implice tocmai ca să pună, să neutralizeze forțele de ordine, da, care și armata și-a văzut ce s-a întâmplat și să limiteze cât mai mult numărul să spunem eu celor sacrificați, nu vă supărați. La Sibiu au fost 102 morți. Și la Sibiu, ofițerii de securitate și de miliție, bine, cei de miliție au fost masacrați, iar cei de securitate și ce au mai rămas din cei de miliție au fost arestați. Și deci acolo nici măcar un... Deci toți morți, doi morți au fost înainte de 22, de fapt pe 21, împușcați de lunetic, vârsta lunetic, ăștia specialiști. Iar restul sunt opera a celor care se luptau cu teroriști. Deci ăștia erau la pușcărie, la bazin, în condiții absolut inumane. Am văzut și un revoluționar care și el a fost arestat din greșeală, a stat cu ei la bazin 48 de zile cât au fost acolo și spunea, domnule, era ca la Auschwitz. În fine, am mărturii, chiar am dat un material la arhivele totalitarism, au fost niște surprize și pentru mine. Concluzia, serviciile își fac datoria, dar atât informează. Restul este treaba factorului de decizie. Nu securitatea a fost de vină că în penitenciarele din România erau condițiile care erau, securitatea are vină că i-a închetat și a băgat pe acei oameni în acele condiții. Asta este o vină care trebuie să-și o asume cel puțin pentru perioada 48-65. Iar la Revoluție strict, cei care au avut discursuri antiseculiste ar trebui să reflecteze și să își ceară scuze pentru că au mințit și au dezinformat. Iar tinerii din ziua de astăzi au mare, mare, mare nevoie de adevăr. Nimic nu se poate construi pe minciună, ci numai pe adevăr. Cu scuze, iartă-mă că am... Ți-am mâncat multe minute. Dar, exact, dar facem pauză.